Ти бусьон через голицю, літи бусьон через голицю, спати в женю за потилицю, спати в женю за потилицю. Тяга, тяга, волочи, волочи, потиль дощик не змочив, не змочив, потиль дощик не змочив, не змочив. А Володька бежить, кричить, а Володька хай бежить, кричить. Отдай мою той робітничку, дай мою той робітничку, возьми собі неохитничку, возьми собі неохитничку.